ametuneemesha sisi kwa Uislamu. Kadhalika Allah Ta'ala akatuwafikisha kwa kuipenda sunna, tukachukiana na watu, mara nyingine ni watu wa karibu yetu, jamaa zetu, kwa sababu ya mambo wanayofanya ya uzushi katika dini, tukawa tunajitahidi sisi wenyewe na familia zetu, wake, watoto, tukiwalingania na kuwalea katika malezi ya sunna. Hii ni neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha nayo. Tunatakiwa tumshukuru Allah Ta'ala kila wakati. Na neema hii inatakiwa kuilinda. Tunatakiwa neema hii tuilinde. Na kuilinda kwa neema hii ni kulazimiana na alilmu, kusoma. Hakuna njia nyingine. Tulazimiane na njia ya kusoma. Ndio maana utaona wanachuoni wakieleza, wanachuoni wa Ahlusunna katika vitabu vyao, mara nyingi jambo la ilmu linatangulia, kwa sababu ni jambo la faradhi kwa kila Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni faradhi ya lazima, lazima kwa kila Muislamu. Elimu ipi ambayo mtu anaambiwa ni lazima ajifunze? Ukirejea wanawachuoni wanavyotoa maelezo, ni kwamba elimu ambayo mtu atamjua Mola wake ndio asili ya kuumbwa, kwa sababu huwezi akili haraka haraka kukimbilia kwenye elimu ambayo hutomjua Mola wako, yani hutojua malengo ya kuumbwa kwako. Utasifiwa vipi sasa kwa elimu hii? Kwa maana hata mtu usome uwe ni mtu bora kabisa, lakini hujui malengo ya kuumbwa, kwa hiyo utakuwa bado hujisoma. Lakini elimu ni ile aliyozungumza Allah kwenye Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Soma, jua kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ndio maana al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alivyoweka mlango katika sahihi yake, babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Huu ni mlango kwamba elimu kwanza kabla ya kusema, kabla ya kufanya. Elimu kwanza kabla ya kusema, kabla ya kufanya. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amewalaumu katika Qur'ani watu wa sampuli mbili. Kuna watu hawana elimu wakafanya kama manasara, na kuna watu wana elimu halafu wakaacha kufanya kama vile Mayahudi. Na hizo njia mbili zote hizo sisi tunajilinda nazo katika swala mara 17 mtu anasoma. Siratal ladhina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqima, tuongoze njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia wale ambao umewaneemesha juu yao. Ghairil maghdubi alaihim, si ya wale walioghadhibikiwa juu yao, ambao ni Mayahudi, kwa sababu walikuwa na ilmu na hakufanyia kazi. maana Muislamu uwezekano huo upo kufanana na Yahudi. Ndio maana mtu akatakiwa jilinde nao, kama haiwezekani basi usingejilinda. Kwa maana mtu anaweza kuwa na ilmu alafu akafanya tofauti. Kama vile Mayahudi walikuwa wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaarifunahu kama yaarifuna abnaahu, lakini wao kumfanya uadui na wanajua kwenye vitabu vyao kwamba huyu nabii. Wala dhalina, wala waliopotea manasara ambao wao yaamaluna bighairi ilmin, wao wanafanya bila ya elimu. Alipo taja mambo haya mawili, ikaonekana kwamba hii njia walionehemeshwa, hii njia hii, watu hawa sifa zao itakuwa ni mbili: wana elimu alafu wanafanyia kazi. Kwa maana al-anbiya, manabii, as-siddiqin, ash-shuhada, as-salihin, hawa wote hawa walikuwa wanafanya amal kwa elimu. Mtu anachokifanya anakijua na kipo katika maelekezo, na hiyo ndio njia unayoomba wewe uongozwe mara 17 katika swala za faradhi tu. Kama utasoma swala al-Fatiha, sikwambii swala za sunna ukisoma, lakini unamwomba Mola wako akupe ilmu alafu akupe na amali. Maana ukisema tuongoze njia iliyonyooka, maana yake Allah alijalie ilmu na iwe na amali ndani yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua akiomba kumomba Allah ilman nafi'an, ilmu yenye manfaa, ilmu ambayo ina amali ndani yake. Lakini swali, je, wewe Muislamu hivyo ulivyo, unaona kwamba yale mambo yako ya lazima, sababu kuna mambo ya lazima unayajua? Ndio maana Ahlusunnati wal Jamaa utaona msingi wa elimu wanautanguliza. Na hii nazungumza sehemu nyingi, ni tofauti kubwa baina ya masalafi na watu wengine. Angalia misikitini, pita, angalia elimu ambazo zinatangulizwa. Bila kukuulizeni Waislamu, hasa Dar es Salaam, misikiti mingi ipo, misikiti mingi, lakini watu pembeni utakuta wameweka nasa, watu wanasomesha, kwa sababu watoto Tanzania wakana Waislamu wako nyuma sana, kwa sababu hawana elimu ya sekula. Mimi niko tofauti na msemo huo. Mimi naona watu wengi wana elimu ya dini, na nyinyi mtanipinga, mimi mtafungua mazungumzo, nyinyi pia mnaruhusa kusema, kwa sababu historia inaonyesha hivyo. Waislamu ndio waliosoma hata mambo ya kilimwengu, hata katika nchi hii pia, isipokuwa kwa sababu hawajui dini. Kwa hiyo walipoacha kutekeleza dini yao ndio akaonekana wachache, kwa sababu mara nyingine inawezekana mtu mmoja tu peke yake akajua wajibu wake akawashinda watu 100. Mtu mmoja tu atakayejua wajibu wake atashinda watu 100, lakini unaweza ukawa na watu 100 ambao hawajui wajibu wao wakashindwa na mtu mmoja. Sasa baada ya kubadala ya watoto kuwalea kwamba kwenye elimu ya lazima, ili wakishamjua Mola wao wakipata elimu hii ya fardhu kifaya, mtu atakuwa mwadilifu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa fundi wa magari tu, lakini anamjua Mola wake, atamwambia ukweli mwenye gari yake, hawezi kuiba kifaa cha gari, sababu yeye anajua dini zake kwamba haitakiwi. Lakini mtu anaweza kuwa fundi nzuri kama wa madaktari, mtu amekaa sijui kwa Urusi miaka mingapi, lakini anashinda, anaweza kwenda kushinda kutibu wewe kwa sababu una shilingi 2000. Hiyo ndio akili kweli? Ndio umeona ndio mtu amesoma na kwa hivyo mtu alisoma kweli? Kwa sababu sasa mtu tuna fadhila ile ya Mola wako alivyokujalia. Ukiangalia mtu mshahara, watu huwezi kushindwa kujitolea. Ndio maana wataona akthar watu wengi ambao wanajitolea. Hata angalia katika hizi familia zetu, watu wanaokaa na watu wengi katika majumba wanajitolea, au watu kidogo utapata ni watu wenye athari ya dini. Hata hizi familia zetu angalia zilivyo. Angalia huruma uliokuwa nayo wewe shilingi 500 ya dini na kaka yako ambayo ana mamilioni, namna anavyoitikia pale nyumbani na namna utekelezaji wake utaona tofauti. Hakuna kitu kikubwa kama mtu kujua lengo la kuumba, ukamsoma aliyekuumba, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ukamjua Mola wako, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amewaumba nyinyi na mnayoyafanya pia amewaumba nyinyi na mnayoyafanya ameyaumba yeye, ukajua kwamba jambo hili liko kadha, hili liko kadha, hili natakiwa nifanye hivi, hili natakiwa nifanye hivi. Hakuna mtu mwenye akili kama anemjua sana Mola wake. Na ndio maana kwenye Qur'ani Allah pia amesema hivyo, innama yakhsha Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Maulama ndio wanemogopa sana Allah. Sasa ukisema kwamba elimu zote sawa, kama unataka kuniambia hata mtu akisoma sana mambo ya sekula ndio wanamogopa sana Mola wake, si mtu aenda anaweza kuritadi pia, kwa sababu kuna mambo yako kinyume na Qur'ani. Si watu wamesoma jiografia jua limesimama litembei? Ni kweli kweli, jua jiografia zamani sio? Si wasema mabadilika? Ni kweli jua limesimama litembei? Si kweli? Tofauti na Qur'an. Tofauti na Qur'an. Kwa sababu kuna mambo yako haramu kwenye Qur'an, lakini ukisoma katika masomo hani halali. Sasa bila kujua kwenye huyu aliyeumba ulimwengu na kukuumba wewe akwambia haramu ni ipi na halali ni ipi, ukatanguliza watu ambao wao haramu wameiona halali, wewe utajuaje? Utakuta kwamba kila ukijua sana Qur'ani ndio unavyojua sana Mola wako, ndio unavyojua sana ulimwengu, na ndio unavyomuogopa sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbona sasa sisi hatuonekani kwenye hii misikiti pana darasa watu wanajifunza Qur'ani? Herufi moja tu unapata thawabu 10. Hakuna kitabu chochote duniani kinafanana hivyo. Mbona tuonekani watoto sasa tuwahimiza waejue haya ili wajue namna ya kuishi? Mbona wewe umwambie mwanao kwamba utajua mwenyewe? Kama ukusoma utakuwa mjinga, utakuwa na njaa katika ulimwengu. Na kwenye dini kama akikosa atakuwa na nini? Mbona hukumhofishi? Kama utakuwa unjue Mola wako, swala zako za kubahatisha, funga zako za kubahatisha, utakwenda motoni. Mbona haivyo watu hawatishi hivyo? Na wewe unaomba dua ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ambao walikuwa na ilmu, ambao walikuwa na amal. Je, huyu mwanao anajua kwamba akisema maneno hayo anaomba dua Allah amjalie ilmu na amjalie amal, anajua hilo? Kwa hiyo ipo sehemu sisi tumetegwa na sisi tukakubali. Aslu الاهتمام والعنايه بطلب العلم الشرعي, watu kutilia umuhimu kujifunza elimu ya kisheria, watafaqquh fi din, kujifunza fiqh katika dini, ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi anasema maana anasemaje katika hadithi, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi din, kinyume chake ni kinyume chake. Man yuridi Allah bihi khairan, yule ambaye Allah anamtakia khairi, mtu yoyote katika huu ulimwengu ambaye Allah anamtakia khairi mtu huyo, yufaqihu fi din, anamfunisha fiqh, elimu katika dini, elimu ya dini. Wanachoona sana kinyume chake ni kinyume chake, asiyetakiwa khairi hajui dini. Mtu yoyote ambaye Allah anamtakia khairi anampa fiqh katika dini. Ndio maana baadhi ya watu wanaona kuna msemo fulani kama vile watu hawataki ya masomo ya kilimwengu. Na hata ilivyoingia dawa salafia watu wakisema hivyo, kwamba watu hawataki masomo ya kilimwengu, hawataki shule ya magari, mtapanda vipi ndege, mtapanda vipi? Wajambo waliko hivyo. Sisi tunazungumza lazima watu wajue elimu ya faradhi ni ipi na elimu ya kujitosheleza ni ipi. Kwa sababu sisi tunaweza tukawa na fundi wa kujenga hapa mmoja mtaani, akajenga hizo nyumba ikatosheleza, inaweza kuwa usilaumiwe na sheria. Lakini ikiwa kwamba kuna mtu hajui kuswali, hata kama anajua mambo yote kilimwengu atalaumiwa kwa sababu ni jambo linamhusu yeye na Mola wake. Sheria itamlaumu akifa, atalaumiwa. Lakini uwezo wewe ukifa ukaambiwa kama kwa nini ukuweza kutengeza gari? Kwa nini wewe unguju kushona nguo? Hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu walikuwepo watu ambao wanaweza, tumetosheleza nao. Labda tukiwa tumekosa mtu huyo katika mji huu kabisa, hapo tutalazimika lazima tumtoe mtu akajifunze hata sehemu ya nje. Kwa sababu apatikane mtu katika sisi. Lakini elimu ya dini, kwa sababu kila mtu anajitegemea, kila mtu ana jambo lake. Langu mimi haliwezi likakuhusu wewe. Swala yangu mimi haiwezi kutosheleza wewe. Funga yangu mimi haiwezi kutosheleza wewe. Kwa hiyo watu wakiambiwa manabii walikuja kuwafundisha watu namna ya kumwabudu Mola wao. Manabii, kwa hiyo manabii, he, kuna mtu mkubwa anajua sayansi kama mtume. Sasa hiyo ndio dini. Haya, tuambie ipi? Alafu mtu atakupigia mifano. Hapana. Sisi tukizungumza hivyo kwamba palifika mahala Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika mambo ya kilimwengu mlango aliufungua kwa watu, watu wafanye. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Na ni mambo ya kilimo tu. Amekwenda Madina, amekuta watu wanapandikiza. Wanapandishia mitende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza. Alipowakataza mwaka ule wa kuvuna kwa wingi. Alivyouliza akaambiwa kwamba sisi tunafanya hivyo sababu tunapata mavuno kwa wingi. Akaambia basi antum a'lam bi umuri dunyakum. Madhali jambo alipingana na dini, nyinyi mnajua zaidi mambo ya kilimwengu. Fanyeni jambo lenu. Kuonyesha kwamba Uislamu haumkatazi huyu mtu akiwa ana utaalamu akatengeneza feni, yule sijui akatengeneza kiti. Hapana, ni mambo ya kilimwengu ambayo hauwezi kuyatafuta kwenye kusema kwamba haya tupeni haya. Bora wanatumia feni. Huo ni utaalamu wa watu wa kilimwengu. Na Uislamu umeyafungua mambo hayo, umeruhusu mtu afanye fujo yake, amtengeneza simu, amtengeneza nini. Inategemea ulimwengu unavyokuwa. Kila zama watu wana mambo yao. Hauwezi kufananisha miaka 50 iliyopita na watu wana utaalamu. Allah amewapa hivyo. Lakini tukija kwenye mambo ya dini tutamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hiyo hata wewe ukimuija kafiri kwenye kutengeneza kitu fulani ukatazi. Kwa labda nyumba alimojenga Mkristo na wakati amejenga nyumba nzuri ule wangu, lakini ufanye kama ule wajioni, uweze kusema utapata dhambi. Ah, ni mambo ya kilimwengu. Kwa hiyo hata kama ni kafiri pia kuna neno. Ukajenga nyumba ifanane na kafiri kwa maana ni si kanisa, ni nyumba. Ah, hamtoweza kukatazwa. Ndio maana watu na magari watu wanotumia. Kwa sababu wao wanatumia gari kama ya padri bwana, haisi gari. Hii ni gari. Kwa maana vitu vya kilimwengu watu wamefunguliwa mlango huo, lakini sisi tunapozungumza jambo la dini ndio tunarudi sasa kuangalia manabii. Lakini ukitaka kufanya jambo la kilimwengu, mwanzo sema nyumba yangu itabidi lazima ifanane kama nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inawezekana mahali, zama alivyokuwa tofauti kabisa ilivyo. Kwa hiyo wala hakuna sharti hilo. Hakuna sharti hilo. Lakini tukija kwenye mambo ya dini, hapa lazima tuangalie nususi zimesemaje. Maandiko ya kisheria yamesemaje? Ndio maana hili jambo tulilizungumza la ilmu, tumenukuu maandiko katika sheria ya kuonyesha kwamba kila Muislamu ana lazima asome. Elimu ya lazima ipo katika Uislamu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alibainisha kiwango cha wajibu cha elimu. Akasema kwanza ana maneno, anasema kwamba annasu ila ta'allumi al-ilmi, watu katika kujifundisha elimu, ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab, wanahitaji zaidi kuliko kula na kunywa. Watu kwenye kujifundisha elimu ya kisheria waijue, wanahitaji zaidi kuliko wanavyohitaji kula na kunywa. Simbi zetu nyingi zinaenda kwenye nini? Kujitafuta elimu ya kisheria. Na afu mtu kimwambia sasa nikisoma nitakula nini? Hao bora leta maajabu sasa. Kwa maana hata manabii walikuwa na njaa, maimamu wote wanasoma kina Imam Shafi'i. Si walikuwa wanakula. Labda wewe mlafi tu utakula sana. Ndio tatizo lilokuwepo. Lakini hamna mtu asiyekula. Bali muda mwingine mtu unasoma dini, una maisha mazuri, Sio kila mtu soma dini atakuomba omba au anadharaulika. Ni mtu mwenyewe ukijiamua, hiyo ni tabia za watu tu. Wala haifungamani na dini. Bali dini iko tofauti na hivyo. Yeye kwa maana akitoa mawaidha mwisho mnajua Waislamu, mimi hata nikiomba kazi sipewi, ni wewe. Kazi ziko nyingi tu, wala ina haja ya kuziomba. Ziko nyingi za kufanya. Na Allah atakupa riziki mtu. Ama ukitaka vitu vya watu hapo ni jambo lingine. Hili alifungamana na watu wanaosoma dini, ni tabia za watu. Huko nje kuna ombaomba wengi hata sura Al-Fatiha hawajui. Kwa hiyo watu wanahitaji zaidi elimu ya kisheria. Maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal, mwalimu wa Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, kuliko unavyohitaji kula na kunywa. Li'anna ar-rajul, anasema kwa sababu mtu yahitaji ila at-ta'ami wash-sharab, anahitaji kula na kunywa. Fil yawmi, kwa siku, maratan au marratain, mara moja au mara mbili, anahitaji hivyo. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi, lakini mahitaji yake kwenye ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake. Kila wakati wewe unahitaji ilmu ya sheria, kila wakati. Haya, hapa tumeingia msikitini hapa. Mtu atakiwa kiingia msikitini aingie kwa mguu wa kulia. Niwaulize nyote, mimi nitanguliza mguu wa kulia? Au mlisahau? Nawauliza kweli kweli sasa. Nimetanguliza mguu wa kulia. Nasikana mtu sasa, ustazi mwa sijui nimeingia tu. Ndio kwa sababu ndio ilmu hiyo itakuwa uwe nayo. Hiyo ndio tuwe tunazungumza kwamba ukiwa na ilmu. Kwa maana mtu anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasoma dua, Allahumma iftah li abwaba rahma, ura tanguliza mguu wa kulia, unapata thawabu, umemuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitoka utakuwa kwa mguu wa kushoto, unasemaje? Unasemaje? Bora hawa mtotoka leo. Bora unamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu unasemaje? Unasemaje wazee? Unasemaje? Bola ndio ilmu pia hii. Lakini mimi nataka yale maneno yale, zile ibara za adhkari, ziangalieni maana zake, utaona namna gani maelekezo ya dini namna yalivyo. Mtu kwa siku anahitaji kula mara moja au mara mbili, lakini mahitaji yake katika ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake anazopumua. Kwa maana sisi kila wakati tunahitaji ilmu. Ilmu ya lazima, kiwango cha lazima, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akasema yajibu an yatluba min al-ilmi, mtu ni wajibu ajifundishe ilmu, ma yaqumu bihi dinuhu, kile kiasi ambacho itasimama dini yake, yani yale maisha yako ya kila siku yale ambayo wewe unahitaji kwenye dini utakiwa uyajue. Mimi nitakupia ni mifano midogo, alafu muone haja ya sisi kusoma. Akaulizwa Al-Imam Ahmad, qila lahu mithlu ayi shay, mfano kitu gani ambacho mtu anahitaji kwenye dini yake? Akasema alladhi la yasahu jahlu, mambo ambayo yeye haitakikani awe mjinga nayo. Kuna mambo Muislamu hatakiwi kuwa hayajui. Akataja salatuhu, swala zake, siyamu, funga zake, na mfano mambo kama hayo. Leo mtu anaoa, kuna kuacha, kuna kuuza, kuna kununua. Sio ndo maisha ambayo mtu na unaishi kila siku. Ndio sisi mambo hayo tunayajua, yaani mzunguko wetu wa maisha yetu ya kila siku. Na kwa nini? Na mnaenda ukingoni. Kwa maana tunatakiwa tu tufe tukiwa hatujui au tunatakiwa tufe tukiwa tunajua sasa. Na kwa maana umri aliyokupa Mola wako unatosha kufanya nini? Ungetosha kuyajua mambo haya. Isipokuwa labda mtu mazingira watu walioishi, mtu kutojua umuhimu wa jambo, lakini ipo haja ya kuweka mikakati si kujifundisha elimu ya dini. Na nukta ya kwanza kabisa ni aibu Muislamu kutojua kusoma Qur'an. Aibu kubwa kabisa. Na inawezekana mtu akajua, akajifundisha ndani ya mwezi mmoja akajua kusoma Qur'an. Ndani ya miezi miwili akajua kusoma Qur'an. Kwa nini Muislamu mpaka sasa hajui kusoma Qur'an? Labda tukifanya sasa tumuulize mmoja mmoja sababu yake ni nini? Kwa sababu kina baraka kitabu kikiangalia, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Kina baraka. Mtu ukisoma kuna kupata thawabu, mafungamano na Mola wako, na ndio ujumbe wa Mola wako, ndio maneno yake. Amewataka watu wawe vipi? Amewakanya hili, ili msifanye, fanyeni hivi, jambo hili halifai, jambo hili litawaangamiza, waangalieni wenzenu waliopita walifanya hivi nikawaangamiza, waangalieni ka... yote haya yapo ndani ya Qur'an. Hiko ndio kiwango cha lazima.